یو دیو جنا چه بیینه کی نعمت در رسالت بیان شو چه خلقو بیینه رالا شکر ادا که دا اللہ لوی نعمت راغی او کنی ادا که نو صورت زلزال کوی چه زان سم که نو بیا با عذابونو تا زان تیاروه نو نو یریه تخویف دی دیم داو چه مخ کی ذکر دا تابدارو خلقوش پا آخر کی جزاهم عند ربهم داوی حال بیان شو سورت زلزال کی وئی چٹولی او شان ندی کنا گورا یوم ایزی اصدر الناس اشتاتا قیامت کی با خلق راضی خو یو شان بنی ڈلی ڈلی بئی مختلف بئی سوک باطل و سوک حق دردی بئی نپو جبان دی چای دی باندی ایمان راوڑا و چاران راوڑا دغت وڈلی بجوڑی شی بل دام واچی صورت بیینه که زدوال و فریقین و بیانو شو جدا جدا نمونه و تا که خودو چه خیر البریه شر البریه نصورت زلزال که بدل جدا که عوضو ولی فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرا ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هر یو طبق پلق پل بدل ملاویږي نو درې مداو چې اخر کې وی جزاء هم عند ربهم د دې بدل شته د خپل رب سره دې وی چې راکې یې نه اللہو اینا ازا زلزلت الارض زلزالا فرگا چه جرق جرق خوشی کنا او پاسانا نمیلاوی گا تاگه نمخ کدیر مشکلات تی اگه بالا ملاوی گی چه اول دا دنیا پناشیو سورت کی مطلب اس بات دا قیامت تے پسلور و احوالو جدا احوال با قیامت کی گی یو زلزال دے دویم اخرجت الاسقال لے دازمک اخپل بوجون را ورزی او دویم تحدیث الاخبار دے حالات با بیانی چو پدی بانی سوشوی دی پدی دمکا خوا ادویم ید درن ناس و اشتا تن سلورم داد دا سلور کارون با کی گی قیامت کی پد داغی با چال جزا و چال سزا چال خیر و چال شر ازی خونه کی گی بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چوجل کول شی زمکا پاغی جل کول سرا چد دی زمکی پا قسمت کی لکلی دی هغه زلزلہ نظر آغلی خوا زلزالها اے ہوئی چکم اصل زلزلہ دا خو نظر آغلی دا دنیا کې وخت په خاص ځای یو مثال الله خی خلق ته نور چې د کزمو کې کوم خپل اصلي زلزله ده هغه قیامت کې دا عالم د فنا وخت ده واخرجت الارض اسقالا را بهر بکی دا زمکا خپل دران بوجونا اسقال الدفائن چه بدی که سم رسیدونا دفن لکنا او طول بار را وردی کاغا اموات تی کاغا نور خزائن دی او نور پا دی زمکا که قانون دی قیمتی اغا عرص برا وردی چمخ کی ویلو والقت ما فيها وتخلت خالی بشی کنا درم وقال الانسان ما لها او بوی انسان ده حیرانتیا پوج باندی چه سوشو دیزمکی لان ده خمخ کدا سنوا یوم ایزن تحدث اخبارا و ده غرط باندی با بیانی دازمک اخپل احوال چه سو پدی باندی شوی دی داغی بیان بکی بین ربکا و حالا بیشکا ربستا با دیتا حکم کری اوز دکن بیانی چه حکم ہوتا ندکڑی او اغا وقت که باوتا حکمو کی چه بیان کا کتابان دی ستیر شوی دی نو آغا بیان کا کاغا خدی اکبت دی ده هر مخلوق چه بودی از ما کتیر شوی دی داغی اغا احوال و بیانی دا خلوی کیسر تی کنڈک شوی دی دکمخ کی ویلی وازنت لربها و حقت تا بالکل دا اللہ دا حکم تابدارشی او دا دې سره لایق دی دا هم پاوی گواهو کې چې څنګه قیامت کې گواهی کی کنا چې شاهد او مشهود د ځمکوم پکې په شاهد کې راضي شاهدین هډیر دي دا هم پکې رااله او مشهود خو بیا دې احوال لري چې هغه سور دي اللہ تعلم دے یوم ایزی یستر الناس اشتاتن بدغرد واپس برازی خلق دا محشرنا ڈلی ڈلی دیکھا یو ورود دے یو صدور دے ورود اگه تاوی چی روانی وطا محشر تا روان اگه تا ورود ویلشی او صدور اگه توی چه واپس رازی ولی پیسه لو شو کنا نو خلق واپس چه سوک با جنت تا سوک جهنم تا راروان بای خلق دا محشرنا دلی دلی مختلف اشتاتن لیورا اعمالهم چوخوی شدیتا بدلی دخل عملونو پیسلو شو خلاصی لیدلی خونه دی کنا نوز برا روانی چل و انعامات ورکی و چل و سزاگانی لیرو اعمال هم خواه مومنانو صالحانو جنتیان لبا نعمتون ورکی انعامون ورکی او کافرانو مشرکان لبا سزاگانی ورکی ولی دا اعمال و بدلوه کنا لیوراو چو خوویش دیتا بدلی دا خپل عملونو خلاصه دادا فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا اگا چاچ عمل کلیو پاندازا دیوی ذری بہتر عمل نیک عمل خیست عمل نو بیوینی و خوشحال بشیم چه مخی تیر شیو کنا و صوفا یحاسب حسابا یسیرا و انقلب الالی مسرورا فالکورت با واپس دی خوشحال بی یا او غچا چا عمل کړو پاندازا دی وی زری نا کارا نو به ویني اړیر زلی دبشي او چغي بوي فصو پيدعو صبورن و اسلا سعيرن چغي بوي چ هلاک شوما رک شوما تباش شوما سورت عادیات نزول کې پد سورت